Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczna noc na Dolnym Śląsku. Policjant zginął w strzelaninie przed jednym z bankomatów we Wrocławiu, a troje dzieci w pożarze domu w Piechowicach koło Jeleniej Góry. W Stanach Zjednoczonych nie ustają komentarze dotyczące byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, generała Michaela Flynna. Policjant z oddziału antyterrorystycznego zginął podczas nocnej akcji zatrzymywania złodziei przed jednym z bankomatów we Wrocławiu. W strzelaninie ranny też został drugi policjant i zginął jeden z przestępców. Funkcjonariusza zawieziono do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Drugi złodziej został zatrzymany. Przestępcy zaczęli strzelać do policjantów z karabinku Kałasznikowa jeszcze zanim antyterroryści wysiedli z samochodu. Troje dzieci zginęło w pożarze wielorodzinnego domu w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Ogień wybuchł po trzeciej w nocy. Ewakuowano 14 osób. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Kolejne informacje. Przed obladzeniem jezdni i chodników w trzech województwach ostrzeżenie wydał Instytut Meteorologii, mówi synoptyk Anna Nemec. Dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego, dla subregionu legnickiego i wrocławskiego, czyli dla, krótko mówiąc, głównie niziny śląskiej. W tamtych rejonach kraju dzisiaj miejscami padał słaby deszcz, mrzawka, deszcz ze śniegiem, mokry śnieg i po tych opadach zostanie na nawierzchniach sporo wilgoci, która będzie zamarzała. A w serwisie Trójki teraz choinki jedynki, czyli zbiórka pieniędzy dla Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko oraz Fundacji Brata Alberta. Przyjaciele radiowej jedynki, wybitne postaci świata kultury, nauki, sportu, rozrywki i gospodarki będą malować swoją wizję świąt. Powstaną obrazy pod tytułem Tajemnice Bożego Narodzenia, mówi Dorota Truszczak, dziennikarka radiowej jedynki. Ja wierzę, że to będą przepiękne ilustracje tego, co w duszy gra w tym szczególnym okresie roku. Prace będą licytowane od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 12 na antenie radiowej jedynki. Będzie można je również obejrzeć na stronie internetowej www.choinkijedynki.polskiradio.pl. Zebrane dzięki akcji pieniądze trafią do potrzebujących. Na tę pomoc czekają wszyscy, którzy pracują dla Fundacji Anny Dymnej i księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, bo dla tych dwóch fundacji w tym roku zbieramy pieniądze w naszej akcji charytatywnej Choinki Jedynki. W ubiegłym roku dzięki akcji udało się zebrać ponad 120 tysięcy złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych nie ustają komentarze dotyczące byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, generała Michaela Flynna. W piątek przyznał się on, że podczas śledztwa okłamał organy śledcze w sprawie swych kontaktów z Rosjanami. FBI prowadzi dochodzenie dotyczące świadomej ingerencji Kremla w amerykańskie wybory prezydenckie w listopadzie ubiegłego roku. W swoich ostatnich tweetach Donald Trump poinformował, że wiedział o tym, iż Flynn skłamał, dlatego musiał go zwolnić z zajmowanego stanowiska. Dodał ponadto, że jego działania przed objęciem urzędu w Białym Domu były legalne. Podkreślił również, że nie było żadnej zmowy pomiędzy jego ekipą z okresu wyborów i zaraz po nich a Kremlem. Amerykańskie media, powołując się na swoje anonimowe źródła, podają, że zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, nakazał Flynnowi skontaktowanie się z Rosjanami. Sam prezydent podczas rozmowy z mediami stwierdził, że nie jest zaniepokojony obecnym rozwojem wypadków. Donald Trump od początku bagatelizował o sprawę wpływu Rosji na zeszłoroczne amerykańskie wybory. Ostatnie wpisy prezydenta skomentowało wielu ekspertów od amerykańskiej polityki. Większość z nich zaznaczyła, że wątpliwym jest, że wiedział on wcześniej, że Flynn skłamał FBI. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dziś kończą się 26. Targi Książki Historycznej. Od czwartku na Zamku Królewskim w Warszawie do korzystania z oferty zapraszały wydawnictwa, muzea, biblioteki i antykwariaty. Zainteresowanie jest olbrzymie, mówi dyrektor targów Waldemar Michalski. Tłumy, aż trudno przejść. Co roku przewija się przez targi kilkadziesiąt tysięcy miłośników historii, ale także osób, które szukają jakichś ciekawych książek, które mogłyby być prezentem lub też taką inspiracją do nowych zainteresowań. Jest to też doskonała okazja do spotkania z autorami. Na przykład profesorem Janem Żarynem, który podpisywał książki Polska Pamięć i Polska na Poważnie. Tych 20 paru lat ja jestem tutaj stałym beneficjentem targów. Nie wyobrażam sobie zresztą roku i kalendarza bez uczestnictwa albo biernego, albo też i czynnego w tych dniach i w tym wydarzeniu. 26 targi książki historycznej zakończą się wieczorem. Wstęp na nie jest bezpłatny. A kolejny serwis w Trójce o 9:00. Niedziela pochmurna, gdzieniegdzie możliwy śnieg, zwłaszcza na Podkarpaciu i nizinie szczecińskiej, nad morzem deszcz ze śniegiem. Na termometrach w Zakopanem -3 stopnie, w Krakowie i Suwałkach -1, w Katowicach i Lublinie 0, w Warszawie i Koszalinie 1, w Poznaniu i Wrocławiu 2.

Oprócz tego zachodni brzeg Jordanu. Na chwilę zapomnimy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, a i reporterka Grażyna Latos opowie o mieszkających tam Palestyńczykach, o tym, co jeszcze oprócz zwiedzania miejsc świętych można tam robić, co trzeba zrobić i czego nie można. I na koniec połączymy się z autorem w delegacji. Paweł Drost z Finlandii da nam znać, czy udało mu się nakłonić Finów i Samów do mówienia. A my zaczynamy bez słów, instrumentalnie. No i powiało wiatrem. Penguin News, czyli Pingwinie Wiadomości. Tak nazywa się chyba jedyna gazeta wydawana na Falklandach. Mieszka tam niecałe 3000 osób, a wyspy kojarzą się głównie ze sporami terytorialnymi pomiędzy Wielką Brytanią i Argentyną. Jest to też ostatni przystanek przed Antarktydą. Z pisarką Jean McNeill porozmawialiśmy za pośrednictwem internetu. I jeśli jej wierzyć, to miejsce, które na swój sposób tętni życiem i z wielu powodów, na przykład architektonicznych, może przypominać Wielką Brytanię. Jednak ci, którzy planują zrobić tam ostatnie zakupy, czy uzupełnić zapas gotówki przed dotarciem do bazy, albo zorganizować sobie jakąś rozrywkę, mogą się mocno zawieść. No ATMs. Nie ma tam ani jednego bankomatu. Właśnie staram się sobie przypomnieć, skąd w takim razie brałam pieniądze. Musiałam... Nie mogę sobie przypomnieć. Ale nie ma tam bankomatów, ani kręgielni, ani kina. Ludzie oglądają filmy na DVD, które są wysyłane z Anglii. Można też oglądać argentyńską telewizję. Zdecydowanie nie ma tam wielu restauracji czy księgarni, ale są kawiarnie, co dla mnie jest wyznacznikiem ucywilizowania danego miejsca. Wiesz, że dotarłeś do cywilizacji, jeśli możesz kupić dobre cappuccino. Jak na dwa skrawki ziemi, o których nikt nie słyszał przed wojną, wiele się tam dzieje. Statki przypływają i odpływają. To bardzo aktywny ul pod wieloma względami. Występuje tam dziwne zakrzywienie czasoprzestrzeni. Wylatujesz z Wielkiej Brytanii, lecisz 14 tysięcy kilometrów i nadal jesteś w Wielkiej Brytanii. Stanley, stolica Falklandów, wygląda jak miasteczko zdmuchnięte przez wiatr, ale stoi w pięknej okolicy, nad zatoką. So it's on a protected bay of water. Once you've looked at the phone box, they don't exist anymore in London. Czerwone budki telefoniczne w Londynie już nie działają, ale zobaczysz je na Falklandach. Natomiast kiedy odwrócisz trochę głowę, dostrzeżesz też drzewo araucaria, które rośnie wyłącznie na południu Ameryki Południowej i w Nowej Zelandii. W Wielkiej Brytanii go nie znajdziesz. Tak więc podobieństwo ulic i domów to tylko złudzenie optyczne. Myślisz sobie, okej, widzę brytyjską flagę, ale gdzie tak naprawdę jestem? Gdzie? No, wielu pewnie odpowiedziałoby w drodze, albo z Antarktyki, albo na Antarktykę. Dla Jean McNeill też był to przystanek w drodze na kontynent skuty lodem. Ludziom, którzy tam byli, często brakuje słowa, by to miejsce opisać i opowiedzieć o tym, co dzieje się z człowiekiem podczas pobytu na biegunie. Jean McNeill nie mogło zabraknąć słów. Spędziła w brytyjskiej stacji polarnej kilka miesięcy jako pisarka-rezydentka. Jej zadaniem było napisanie powieści inspirowanej tym miejscem. Poza tym, będąc tam, tworzyła też wiersze i pisała dziennik. Wydano już kilka jej książek inspirowanych tą i innymi jej wyprawami w okolice obu biegunów. Jeden z tytułów to Dzienniki lodowe, który miał swoją premierę niedawno w Polsce. Jak pracuje się nad powieścią w miejscu, w którym na pierwszy rzut oka niewiele się dzieje? I czy autorka zgadza się z tym, że Antarktykę i człowieka w Antarktyce trudno ująć słowami? Mówiło tak wielu ludzi, zarówno pisarzy, jak i na przykład naukowców. Kiedy pytałam ich o to, jak opisują to miejsce swojej rodzinie, rozmawiając przez internet, odpowiadali, że właściwie tego nie robią, nawet nie próbują. Doszłam do wniosku, że Antarktykę najlepiej opisywać przy użyciu abstrakcji, fotografii, sztuki koncepcyjnej czy reprezentacyjnej. To jest jedno z tych miejsc, w którym język cię zawodzi. Kiedy chcesz opisać krajobraz, musisz ciężko nad tym popracować, ponieważ w wielu punktach wygląda on jak pustynia. To pierwszy problem. Drugi jest taki, że nie ma tam właściwie historii ludzkości. Wypracowane przez nas metafory, odniesienia do religii, filozofii czy innych rzeczy raczej nie mają tam zastosowania. Zainteresował mnie język, którego używa się w tym miejscu. To słowa wymyślone i zaczerpnięte od marynarzy. Codzienny styl wypowiedzi mieszkańców bazy jest quasi wojskowy. Zdania, które wychodzą z ich ust, pewnie nie miałyby sensu w żadnym innym miejscu na Ziemi. Odkryłam tam bardzo bogate zasoby słownictwa odnoszącego się do śniegu i lodu, które czerpią z języka rosyjskiego czy grenlandzkiego. I jeśli przyjrzysz się bliżej definicjom tych terminów, znajdziesz bezpośrednie połączenie z ludzkimi emocjami. Lód jest kruchy. Czasami się rozprasza. To było moje największe odkrycie językowe w Antarktyce. Nie chciałam go nadużywać, ale korzystałam z niego, pisząc wiersze. Myślę, że o wiele łatwiej pisać o tym miejscu poezją niż prozą, ponieważ nie zawsze, ale zazwyczaj, wiersz nie jest utworem narracyjnym. potrafi przekazać abstrakcyjny aspekt tego kontynentu. Mimo to pisanie prozy, a konkretniej mojego dziennika, było raczej łatwe, choć wiele z tych zapisków nie ma sensu. Często to lakoniczne, napisane quasi-wojskowym językiem notatki. Życie w bazie balansuje na granicy rozdwojenia jaźni. Bywają dni, kiedy nic się nie dzieje i bywają takie, kiedy dzieje się wszystko naraz. Nagle pojawiało się mnóstwo rzeczy do nauczenia i wielu ludzi, z którymi można było porozmawiać. Wtedy nie miałam czasu usiąść i o tym napisać. Na szczęście od zawsze miałam dobrą pamięć. Trudno też było znaleźć inspirację dla mojej powieści, na bazie której mogłaby powstać dobra fabuła. Myślę, że wiele książek, których akcja dzieje się na Antarktydzie, nie do końca jest dobrze napisanych. Pewnie dlatego, że w tym miejscu ilość prawdopodobnych zdarzeń jest mocno ograniczona. Na pewno odnalazłam tam życie. I to takie, które prowadzone jest z większym ładunkiem emocjonalnym i większym przekonaniem niż to, które wiedzie się w bardziej zaludnionych miejscach. Autorce mówiono, że w książkach o Antarktyce zawsze jest motyw przetrwania i śmierci. Tego drugiego bardzo chciała uniknąć, tego drugiego motywu, ale czy jej się udało? Dowiedzą się Państwo z książki Dzienniki Lodu, Wspomnienia z Antarktydy, Jean McNeil. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać na adres zlotu@polskieradio.pl. A my za chwilę spotykamy się na zachodnim brzegu Jordanu. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה בין אל-ארד וסמה ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان ما تعيب سوخ ما تبخر وشعبتي Prayer of the Mothers, modlitwa matek. Piosenka, w której słychać hebrajski i arabski, Izraelki i Palestynki, wszystkie modlące się o pokój. Faktycznie tak jest, że kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę internetową zachodni brzeg Jordanu, niemal wszystkie wiadomości będą dotyczyć konfliktu izraelsko-palestyńskiego albo miejsc świętych, tak dla kontrastu, które warto tam odwiedzić, ale to przecież nie wszystko. Codzienność Palestyńczyków. Widziała ją i uczestniczyła w niej reporterka Grażyna Latos, która spędziła kilka miesięcy w Betlejem jako wolontariuszka. Porozmawiałyśmy o zachodnim brzegu. O zachodnim brzegu jako już po wizycie w Bazylice Narodzenia Pańskiego. kiedy przyjeżdża ktoś z zewnątrz, często posiada informacje, których osoba nie posiadająca tego dystansu po prostu nie ma. I będąc w Palestynie, poznawałam właśnie to miejsce z takich dwóch perspektyw. Z jednej strony czułam się taką trochę badaczką i chciałam dotrzeć tam, gdzie osoby, które poznawałam, niekoniecznie chciały docierać, nie były tymi miejscami zainteresowane albo w ogóle o nich nie wiedziały. A z drugiej strony oglądałam też świat przez tą ich perspektywę, czyli jeśli chodzi o kobiety, to było głównie takie przesiadywanie z nimi. Picie bardzo mocnej i bardzo słodkiej kawy, niekiedy palenie papierosów i rozmawianie całymi godzinami. Oglądanie zdjęć. Kiedy przychodziłam na wywiady i na początku myślałam, że taki wywiad zajmie mi godzinę, maksymalnie 2 godziny. I po rozmowie, która rzeczywiście trwała około tych 2 godzin, zaczynało się właśnie wyciąganie wszystkich albumów rodzinnych, zapraszanie na najbliższe imprezy rodzinne. Nie było możliwości, żeby wyjść bez obiadu. Czasami zostawałam do kolacji. Brałaś pewnie udział w takim rodzinnym obiedzie. Tak, wielokrotnie. A rodzinnym mamy na myśli, że tam było naprawdę wiele osób w tym pomieszczeniu. Tak. Pamiętam moje pierwsze właśnie takie rodzinne obiady. Było dla mnie niesamowite, że w tym całym rozgardiaszu i w tym chaosie można jeszcze prowadzić rozmowy. Mało tego, jedna osoba była w stanie prowadzić rozmowę z członkami rodziny, jednocześnie rozmawiać przez telefon i karmić dziecko. Ja na początku jakoś opłacałam te spotkania migrenami. To było dla mnie nie do przejścia. Te rodziny liczyły około 20 osób więcej, w tym oczywiście małe dzieci odbijające piłki o ścianę, hałasujące, płaczące. Trzeba się przyzwyczaić. Tam wszędzie jest głośno, czy na targu, czy w domu. A może ty znalazłaś takie miejsce, gdzie jest cicho na zachodnim brzegu? Nie znalazłam i nawet zorientowałam się, że rozmowa w małym gronie osób jest dość trudna, ponieważ jest to pewna kultura też przekrzykiwania się. Więc tak, nawet rozmawiając 3 osoby jest bardzo głośno. Czas w Palestynie płynie na pewno inaczej. Dużo jest mniej pośpiechu, dużo więcej czasu takiego spędzonego razem, rodzinnie, ze znajomymi. Jak było z bateriami w sprzęcie do nagrywania w takim razie? Generalnie bardzo wiele tam miałam różnych niespodzianek, bo poza tym, że trzeba było właśnie mieć zawsze zestaw baterii, ponieważ te rozmowy się ciągnęły w nieskończoność, ale też bardzo często nie było możliwości umówienia się na rozmowę na konkretną godzinę. Proszono mnie, zadzwoń do mnie jutro rano i wtedy zobaczymy. I ja czasami do niektórych osób dzwoniłam każdego ranka, i ten wywiad na przykład odbył się dopiero po 2 tygodniach. Także trzeba było uzbroić się w bardzo dużo cierpliwości. Planowałam zostać miesiąc, zostałam 3 miesiące i zrealizowałam 1/3 swoich założeń. Moi znajomi zawsze zaznaczali, kiedy się umawiamy na daną godzinę, że jest to godzina czasu arabskiego. I to znaczyło, że o której się naprawdę spotkamy, nikt nie wie. I to też jest bardzo ciekawe, że jako reporterka dotarłam do różnych miejsc i odkryłam pewne miejsca, o których mieszkańcy albo nie wiedzieli, ci przynajmniej, z którymi ja się spotykałam, albo też mieli zupełnie inne pojęcie o tych miejscach. Jest teatr, o którym nawet niewielu mieszkańców okolicy wie. Byłaś tam kiedyś na jakiejś sztuce? Nie byłam na sztuce, ale rozmawiałam z aktorką, która gra w tym teatrze. I kiedy opowiadałam moim właśnie znajomym z Betlejem, że się wybieram na taki wywiad, byli bardzo zaskoczeni, się pytali, a gdzie ten teatr się mieści? To są sztuki bardziej współczesne, wystawiają Szekspira? To są sztuki współczesne. Kiedy ja z nią rozmawiałam, realizowali właśnie bardzo ciekawy projekt we współpracy z Uniwersytetem w Betlejem. Ten projekt był oparty na badaniach, które uniwersytet przeprowadził i to były historie kobiet. Do udziału w sztuce zostały zaproszone różne kobiety, które nie są profesjonalnymi aktorkami, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami. I one odgrywały pewne sytuacje z życia konkretnych kobiet, które rzeczywiście miały miejsce. To było bardzo ciekawe, ponieważ ta sztuka była reżyserowana przez reżysera teatralnego z Włoch. I w pewnym momencie on już nie mógł przyjeżdżać do Palestyny, otrzymał pieczątkę i zakaz wjazdu i reżyserował przez Skype'a. Jak to jest w Ramallach, która nazywana jest taką bańką mydlaną? Tak. Ramallah jest drugim w Palestynie miastem z największą ilością chrześcijan, ale jest też miejscem bardzo rozrywkowym. Tam ilość restauracji, różnego rodzaju nocnych lokali jest bardzo duża. W Betlejem takimi późnymi wieczorami właściwie ulicy stają się dość ciche. Jeżeli coś się dzieje, to raczej nie w takich, nie wiem, restauracjach w centrum. Natomiast Ramallah jest miastem takim tętniącym życiem na okrągło. Istnieje kilka klubów, ale wybór na pewno nie jest taki duży, jak jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. W Betlejem bardzo popularnym miejscem jest dyskoteka, która mieściła się w dawnym hotelu Intercontinental, ale są też organizowane różnego rodzaju imprezy, na przykład karaoke. To, co w Polsce jest najbardziej popularne, największe gwiazdy, w Palestynie często są nieznane. Oczywiście, nie wiem, Michael Jackson, wszyscy wiedzą, kim jest, ale o wiele innych osób pytałam i absolutnie nie mieli pojęcia. Czyli lokalne gwiazdy. Lokalne mam na myśli z krajów Bliskiego Wschodu, a to też jest bardzo ciekawy temat, jak wygląda tamtejsza telewizja muzyczna z teledyskami. Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ to, co się widzi w telewizji muzycznej i w teledyskach, a myślę przede wszystkim o tym, jak wyglądają piosenkarki, absolutnie nie odpowiada temu, co się widzi na ulicach. Myślę, że gwiazdy arabskiej sceny muzycznej, na przykład z Libanu, mogą zaskoczyć nawet nas tym, ile ciała odsłaniają, jak ich teledyski są, powiedziałabym wręcz takie seksualne. Dla mnie to było bardzo dużym szokiem. To jak w takim razie wygląda typowy strój dziewczyny, która idzie w Ramallah na dyskotekę? Jeśli idzie na dyskotekę, podobnie jak kiedy idzie na wesele, może założyć absolutnie wszystko. I to może być bardzo krótka sukienka. To może być bardzo wydekoltowana bluzka. Absolutnie takie miejsca i takie imprezy nie różnią się niczym od tych, jakie znamy w Polsce. A jak to wygląda na pokazach mody? Jaką modę się promuje? Poznałam projektantkę mody, Nadię Hasbunową, której mama jest Ukrainką i która ma też takie doświadczenie życia zarówno w Europie Wschodniej, jak i właśnie w Palestynie. I ona czerpie z obu tradycji i z jednej strony proponuje kroje nowoczesne, z drugiej strony jest bardzo dużo tradycyjnych palestyńskich haftów, bardzo dużo znaczących w kulturze arabskiej, na przykład cytatów na drewnianej biżuterii, na brązowej na kolczykach. Natomiast generalnie powiedziałabym, że kobiety ubierają się bardzo różnie. Zupełnie inaczej oczywiście na weselach czy dyskotekach, inaczej na ulicy. I to też zależy od miejsca i to jest bardzo ważne. O ile w Betlejem dżinsy i bluzka na ramionczka nikogo nie dziwi na ulicy, o tyle na przykład w Hebronie coś takiego absolutnie nie wchodzi w grę. Trzeba się zasłaniać. Ja akurat nie nosiłam chusty na głowie i nikt tego ode mnie nie wymagał, ale długi rękaw, długie spodnie były koniecznością. Co miasto to obyczaj. Warto zapamiętać. Do rozmowy z Grażyną Lato zwrócimy za chwilę. Słuchają Państwo audycji Świat z lotu Drozda. I Put a Spell on You. Ta piosenka w aranżacji blisko wschodniej znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu palestyńskiego reżysera Eli Sulejmana, Divine Intervention. To są takie filmy, w których kobieta to jest zawsze bardzo wyrazista postać. Reporterka Grażyna Latos, która jest dzisiaj naszym gościem, pracowała z palestyńskimi kobietami jako wolontariuszka i okazało się, że podobnie dzielne kobiety nie występują na zachodnim brzegu wyłącznie w filmach. Czy mają jakąś cechę wspólną, cechę charakterystyczną, za którą Grażyna Latos szczególnie tęskni? Ogromna gościnność, która wydaje mi się, że przeminęła, a w Palestynie jest tak bardzo żywa. I nawet osoba, która ma w domu dosłownie jeden kawałek chleba, pity, oliwę i przyprawę zatar, po prostu wystawi to wszystko na stół i będziemy siedzieć, jeść i gadać całymi godzinami. Zaproponuje też nocleg, niezależnie od tego, jakie ma warunki. Myślę, że to jest niezwykłe i tak naprawdę bardzo mało jest takich miejsc na świecie, gdzie właśnie nie ma tego pośpiechu, usilnej dążności do tego, żeby też zaimponować ludziom. Myślę, że na pewno są bardzo silne. One często mierzą się z problemami, z którymi my się nie mierzymy, włącznie z aresztowaniami ich synów i sytuacjami, kiedy absolutnie nie mają pojęcia, w którym są w więzieniu i kiedy wyjdą. To są problemy ekonomiczne, takie związane z codziennością. Ja bym powiedziała, że są optymistkami. Poznałam Zakiję Nassar, która reprezentowała Palestynę jako pływaczka na Olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku. Poznałam ją w Betlejem. W tym czasie, kiedy występowała na Olimpiadzie, była studentką stomatologii. Jej historia jest taką historią walki o to, na czym jej bardzo zależało. Po pierwsze, pływanie mogła trenować wyłącznie latem, ponieważ nie było wtedy zakrytych basenów w tym czasie. Po drugie, do olimpiady przygotowywała się na basenie, który miał 12 metrów, ponieważ większych basenów nie było. Nie miała ani dietetyków, ani masażystów. Właściwie nie miała żadnego wsparcia, włącznie z tym, że cenę wszystkich biletów i cały koszt związany z wystąpieniem na olimpiadzie pokrywała jej rodzina. A jednak jej się udało, stanęła na podium. To ale dużo na te realia? Bardzo dużo, bardzo dużo. Ona akurat miała to szczęście, że jej rodzina mogła sobie na to pozwolić i jej tata jest absolutnym miłośnikiem sportów. I on rzeczywiście bardzo dużo zainwestował w to, żeby ona mogła rozwijać swoją karierę, ale cena była na tyle duża, że po olimpiadzie ją zakończyła. I co dzisiaj robi? Dzisiaj jest dentystką, posiada swój gabinet w Betlejem. Jak są odbierane kobiety sportsmenki? Myślę, że tak samo jak mężczyźni zajmujący się sportem. Ja bym powiedziała, że sport generalnie jest bardzo wysoko ceniony. To oczywiście zależy od konkretnych rodzin i od poglądów w konkretnych rodzinach. Trudno tutaj o jakiś taki reprezentacyjny punkt widzenia, ale myślę, że to jest podobnie jak w Polsce. Są osoby, które są za emancypacją kobiet i są osoby, które są przeciwko. I podobnie jest w Palestynie. Mówiłyśmy, że w Ramallach spokojnie można iść na dyskotekę w Hebronie. Raczej byłoby to źle postrzegane w tym bardziej konserwatywnym mieście, a to są niewielkie odległości. Tak. Bo sam zachodni brzeg, większy jest od Warszawy, ale niewiele. Tak, te odległości nie są duże, a jednak różnica, ten klimat, obyczajowość w poszczególnych miastach jest różny. Obserwowałam zawody pływackie w Palestynie. W tych zawodach nie było podziału na płeć. Koedukacyjne zawody. Koedukacyjne to były zawody. Ale to ze względu na to, że trudno jest złożyć drużynę pływacką, która na przykład wzięłaby udział w sztafecie i nie ma tyle osób, żeby była pełna sztafeta, czy z jakichś innych względów? To znaczy zarówno zajęcia sportowe, na przykład basen w szkole podstawowej, w Betlejem nie ma podziału na zajęcia dla chłopców i dla dziewcząt. Edukacja sportowa dla dzieci oczywiście idzie w tą stronę. One się rozwijają razem, rywalizują ze sobą. Bardzo wiele rzeczy zależy od wieku. To jest w ogóle dość ciekawe obserwować małe dziewczynki w Palestynie. ponieważ ich jeszcze nie dotyczy bardzo wiele zakazów i nakazów. Mają pomalowane paznokcie, kolorowe, krótkie spódniczki. Nie różnią się zupełnie niczym od dzieci w Polsce. Natomiast przychodzi taki moment, w którym uznaje się, że są już na tyle dojrzałe, że muszą zacząć podlegać innym normom. Zakrywać ciało, pewnych rzeczy już im nie wolno robić. Ale to też jest tak, że oczywiście inaczej to przebiega w rodzinie chrześcijańskiej, inaczej w rodzinie muzułmańskiej i też jest zdecydowanie podyktowane takimi indywidualnymi poglądami rodziców. Przejdźmy do wesel. Co trzeba zrobić, jeśli muzułmanka chce poślubić chrześcijanina albo chrześcijanka chce poślubić muzułmanina na zachodnim brzegu? Trzeba pojechać do innego kraju, wziąć ślub w tym innym kraju. Najczęściej wybierany jest Cypr, a następnie urządzić wesele w swoim mieście. I jest to bardzo częsta praktyka. Izraelczycy, Żydzi robią to samo. Tak. Cypr najczęściej, Jordania? Jordania. Kiedyś jeszcze częściej i to było na tyle popularne lata temu, że w Jordanii zmieniono prawo, żeby Palestyńczycy mogli zawrzeć związek małżeński niezależnie od swojej religii w Jordanii. Muszą być z przedstawicielami obu rodzin. Panna młoda musi mieć albo ojca, albo brata ze sobą. Oczywiście takie wesela nie są popularne i takie związki nie są popularne, niemniej jednak zdarzają się. Ja miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w weselu chrześcijanki z muzułmaninem, którzy pochodzili z małej miejscowości niedaleko Ramalla. To była para po 30, a śluby po 30 w Palestynie nie należą do większości. Oni czekali wiele lat właśnie ze względu na brak zgody rodziców panny młodej akurat. Natomiast udało się, ponieważ obie rodziny połączyła rewolucja. Obie rodziny są o takich poglądach anarchistycznych. No i w końcu jakby znaleźli jedność w takiej swojej postawie politycznej. I ten ślub był naprawdę, to wesele było bardzo poruszającym wydarzeniem. Było bardzo mało osób i mnie to od razu uderzyło, ponieważ zwykle w Palestynie na ślubach jest 500 osób. Kiedy jest mniej niż 500, na przykład 200, zawsze mi mówią, oj, to takie małe wesele. No więc tutaj było jeszcze mniej niż 200, także to było bardzo skromne. I w pierwszej części tego wesela też było dość spokojnie, cicho, ludzie siedzieli przy swoich stolikach, ale potem ktoś włączył właśnie taką rewolucyjną muzykę i obie rodziny się połączyły i tańczyły do tej rewolucyjnej muzyki. Taka historia z zachodniego brzegu. Romeo i Julia, tylko ze szczęśliwym zakończeniem. Naszym gościem była Grażyna Latos, a my za chwilę będziemy łączyć się z Finlandią. Saranat pita sakala deva sara. Finlandia. Dwa pierwsze skojarzenia to renifer i Święty Mikołaj, ale ja myślę, że do tych dwóch słów kluczy coś jeszcze dołoży Paweł Drozd, który jest w Finlandii, konkretnie w Helsinkach. Wysiadł z pociągu. Dzień dobry państwu. Tak, z pociągu wysiadłem i przeżyłem kolejną zmianę otoczenia, dla mnie zmianę w ciągu ostatniego tygodnia, ponieważ tutaj na miejscu, proszę sobie wyobrazić, w dalekiej Finlandii, w Helsinkach jest +5, pada deszcz, śniegu w ogóle nie widać, a dotychczas przez ostatnie kilka dni, jak tu jeździłem po Finlandii, do tego śniegu było całkiem sporo, bo zacząłem w zeszłym tygodniu gdzieś daleko na fińskiej północy, prawie 1200 kilometrów od stolicy Finlandii. Mam na myśli oczywiście fińską Laponię, czyli taki niewielki obszar wielkości dwóch Słowacji, na którym mieszka tyle ludzi, co w Bielsku Białej w Polsce. No i potem pojechałem sobie na południe do jednego z najważniejszych ośrodków miejskich regionu, czyli Laponii, do Rovaniemi, gdzie biegnie północne koło podbiegunowe. Jest tam też, jak wieść niesie, siedziba Świętego Mikołaja, właśnie o którego tak myślałam, zapewne będziesz chciała zapytać. Tak, tak właśnie miałam mówić, że to Rovaniemi to coś mi mówi. Podałeś mój list do Świętego Mikołaja? Tak, i pamiętam, że był taki wysoki oficer i jak szedł to i rzucał ten list do skrzynki, to aż kucał, taki był wysoki. Ojej. Cytując wiersz klasyka. W każdym razie, jeżeli chodzi o Świętego Mikołaja, którego zapewne chciałabyś dalej zapytać, to powiem tylko tyle, że to jest postać, która rzeczywiście z Finlandią i z Rovaniemi się kojarzy bardzo mocno. Natomiast mam takie wrażenie, że dla samej Finlandii Mikołaj, przynajmniej ten, który w Rovaniemi przesiaduje, nie jest aż tak bardzo ważną postacią. Dużo ważniejszą postacią jest dla Wielkiej Brytanii, dla Stanów Zjednoczonych, dla Australii, bo również widziałem Australijczyków, którzy przyjeżdżali do Rovaniemi przez pół świata, żeby ze Świętym Mikołajem przez 5 minut pokonwersować i go zobaczyć. Czyli nie nie przeczytamy o nim w żadnych serwisach plotkarskich, nie ma wywiadów z nim, paparazzi za nim nie biegają. Na pewno nie jest tak, że w każde posiedzenie fińskiego rządu odbywa się z obecnością Świętego Mikołaja. Na pewno tak nie jest. Oczywiście on gdzieś tam sobie funkcjonuje na obrzeżach kultury, chociaż akurat w Finlandii Świętym Mikołajem jest nie Święty Mikołaj tak naprawdę, tylko tutaj spróbuję nie kaleczyć języka fińskiego. Joulupukki, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, czyli taki Święty Mikołaj, który w nazwie ma coś z kozła, ponieważ dawno, dawno temu, lat temu pewnie 500 czy 600, Święty Mikołaj, czy odpowiednik Świętego Mikołaja w Finlandii, to była taka postać starego mężczyzny przebranego za kozła, który gdzieś chodził po domach i próbował dostać resztki świąteczne ze świątecznego stołu. To zwykle się odbywało w styczniu najczęściej. Joulupukki, tak? Jeszcze raz? Jakoś tak, ale nie, proszę, żebyś ty, ani żeby państwo się nie uczyli ode mnie języka fińskiego, bo to jest język, który jest niezwykle trudny, nawet jak sobie zanotuję daną nazwę, to i tak jest trudno ją potem odczytać ze zrozumieniem. Także proszę mnie nie cytować. To jak się porozumiewasz z Finami w takim razie? Z Finami się porozumiewam w języku angielskim, natomiast to porozumienie ma pewne trudności. Powiem tak, zacznijmy może od Laponii. Tak jak powiedziałem, to nie jest teren, który szczególnie zamieszkały przez ludzi. Więcej tam jest reniferów niż ludzi. Z reniferami się rozmawia sympatycznie, ale dosyć szybko się kończą tematy do rozmowy, więc trzeba poszukać ludzi. I teraz tak, no jak jestem w Polsce i przygotowuję się do wyjazdu, to muszę zawsze przynajmniej wyobrazić sobie potencjalnych rozmówców i do nich dotrzeć, zanim tu przyjadę, żeby ich tutaj nie szukać w pośpiechu, więc wysyłam maile, dzwonię i tak dalej. I na większość maili, które wysłałem tutaj do Finlandii, część z nich poszła do Laponii, nie dostałem w ogóle odpowiedzi. Na część z nich dostałem odpowiedzi z opóźnieniem 4 dni do 7. Na przykład tutaj w Helsinkach prawie 3 tygodnie temu wysłałem mail z zapytaniem do pewnej bardzo szacownej, ważnej tutaj instytucji. I po tygodniu dostałem odpowiedź, że bardzo przepraszamy, ale nie możemy się teraz zająć twoją sprawą, wrócimy do ciebie za jakiś czas. No i właśnie mijają 3 tygodnie i odpowiedzi nie ma. I też problemem jest to, że nawet jak ktoś się do mnie odezwie i odpowie mi na moje uprzejme zapytanie, czy może by się ze mną spotkał w tym i w tym dniu, w tym i w tym miejscu, to dostaję często odpowiedzi takie: dobrze, dobrze, ale kiedy przyjeżdżasz? Tylko że ja w mailu na początku już wszystko opisałem bardzo dokładnie ze szczegółami, łącznie z prawie z numerem mojego buta, tak żeby wszystko było jasne i żeby było wiadome, że mam takie, a nie inne zapytania w głowie i w takiej sprawie przyjeżdżam. Więc zanim się z danym człowiekiem jestem w stanie porozumieć, to często już muszę jechać dalej. W związku z tym nie ukrywam, że pewne plany, które sobie założyłem przed wyjazdem tutaj do Finlandii, powiedzmy jakieś 3-4 tygodnie temu, one podległy dość solidnej weryfikacji przez rzeczywistość tutaj zastaną i no, w dużej mierze muszę improwizować. I jeżeli chodzi na przykład, jeżeli byś mnie zapytała o to, jaki mam plan nagrań na jutro, No to on jest taki, powiedziałbym, płynny. Być może z jedną osobą się spotkam, a może z pięcioma. Jeszcze tego nie wiem, pewnie dzisiaj wieczorem. Być może jakiś plan będę w stanie z siebie wykrzesać i będę wiedział mniej więcej, jak będę jutro pracował. Pojechałeś tam, żeby obejrzeć obchody bardzo ważnego święta i właśnie nie wiem, czy mogę cię teraz zapytać, czy będziesz miał z kim rozmawiać za te kilka dni. No za kilka dni myślę, że nie, bo tutaj Finlandia na ten jeden, co najmniej jeden dzień, czyli 6 grudnia się zatrzyma w miejscu, a to dlatego, że Finlandia obchodzi bardzo ważne święto, święto niepodległości okrągłe, ponieważ stulecie Finowie będą swoje obchodzić. Tutaj przewidziane są, jak ktoś policzył, nie wiem jak, ale ktoś tak policzył, około 5000 różnych imprez i imprezek w całej Finlandii, które będą na otwartym powietrzu. One się będą odbywały równolegle w różnych częściach kraju i tutaj Finowie też się chwalą, że razem z nimi świętować będzie cały świat, ponieważ udało im się swoimi tylko znanymi drogami umówić się na przykład z Kanadyjczykami, żeby wodospad Niagara 6 grudnia był podświetlony na fińskie barwy narodowe, którymi są, bardzo proszę, barwy narodowe fińskie? Biały i niebieski. Bardzo dobrze, piątka z plusem. W każdym razie, tak, wodospad Niagara będzie na biało-niebiesko podświetlone, będzie podobno również podświetlone Koloseum Rzymskie, parę jeszcze innych obiektów w Europie i za granicą, chyba jeszcze wieża Belem w Lizbonie, z tego co pamiętam. W każdym razie, te obchody zapowiadają się, że będą z wielkim rozmachem. Już pewne elementy tych obchodów można obserwować w Finlandii, jakieś spotkania, imprezy, uroczystości, koncerty okolicznościowe, to się już w tej chwili odbywa. Apogeum oczywiście 6 grudnia, ale 5 grudnia, dzień wcześniej, też coś się będzie tutaj dużego dziać w Helsinkach. Chociaż jak tak patrzę, bo sobie siedzę w tej chwili na ulicy przy jednym z głównych placów Helsinek, to jakoś tak po Finach nie widzę, żeby jakiś taki wielki entuzjazm z nich kipiał. No i tutaj właściwie też mogę wrócić do kwestii moich rozmówców. Generalnie też Finowie, jeżeli chodzi o rozmowy i wywiady, to też nie jest ten typ człowieka, który kipi entuzjazmem i bardzo często niestety zdarza się taki koszmar radiowca, który polega na tym, że odpowiedź na pytanie trwa tyle samo albo nawet krócej, co samo pytanie, które ja zadaję. W związku z tym te wywiady są dosyć wymagające i no nie zawsze wychodzę z nich starczą, tak bym powiedział. Tak, nie. Ale wiesz, zauważyłam, co wzbudza w nich entuzjazm, to jest burza, ponoć burz tam nie ma i jak jakaś jest, to jest bardzo szeroko komentowane na ulicach. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale jeżeli jest temperatura tak poniżej 25 stopni, poniżej 30, to powoli zaczynają się komentarze. Jak doświadczyłem w Laponii na północy temperatury w nocy poniżej 20 kilku stopni, jeszcze komentarzy żadnych nie było, nikt nawet nie zauważył. Dziękuję bardzo. Będziesz za tydzień, dziękuję. Wrócisz, prawda? Planuję wrócić już 6 grudnia pod sam wieczór, żeby jeszcze troszkę polskie Mikołajki obchodzić. Może zdążę. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Paweł Drozd, do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja Świat z lotu Drozda. Violetta Myszkowska w zastępstwie była z Państwem i Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękuję Państwu. あなた探すたびに今呼び覚ます記憶の中でいつ歩き出すあなたの元へまた夜が明ければ終わかれ夢は時幻にあなたを追いかけていた光の中で抱かれる旅は戦い風